abil islamu la aba li siwa, baba yangu mimi ni huu Uislamu, la aba li siwahu, sina mzazi kinyume na yeye, sina baba kinyume na Uislamu. Abil islamu la aba li siwahu, idha ftakharu bi qaisin au tamimu, kipindi ambapo watu wanajifakharisha kwa makabila ima Tamim au Qais, waache jifakharishe, waache wajikweze, waache wajinyanyue kwa makabila, wakiona makabila na nafasi katika jamii kuliko Uislamu. Mimi sasa, abil islamu la aba li siwa, baba yangu mimi ni Uislamu, sina baba mwingine. Haya maneno ya mzungumzaji yanaleta sura ya kwamba tunatakiwa sisi tujiaziz, tujitukuze na tujinyanyue kwa sababu ya huu Uislamu, kwa maana ya kwamba ule Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, tunatakiwa sisi tunyanyue kaula ki kauli zetu, wa fi'lan na vitendo vyetu, wa i'tiqadan na itikadi zetu. Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi, tunatakiwa sisi Uislamu huu tunyanyue. Wa antum tushahidun, nani mashuhudia ya kwamba ulimwengu tulionao leo hii adiyan, dini imekuwa nyingi, madhahibu na njia za watu zimekuwa nyingi, na kila mmoja anajifakharisha kwa yale ambayo ameyashika, na kila mmoja anajifakharisha kwa yale anayolingania, na kila mmoja anatetea yale ambayo anayo katika moyo wake. Lakini sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametukunuku huu Uislamu, tumerudi nyuma sana katika kujiazizi na kutukuza huu Uislamu, bali imefikia kwetu sisi kwamba kuna mahala ambapo hatupendi sisi Uislamu ujulikane kwetu sisi, kwamba kuna mazingira ambayo tunayo au yanafikia mahala hapo, hayo mazingira mtu hataki kuudhihirisha Uislamu wake. Na zimekuja aya nyingi ndani ya Qur'ani zikionyesha hilo la kujifakharisha. Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia mtume wake au baadhi ya manabii kwamba wao ndio Uislamu wa mwanzo. Hivyo basi haya maneno haya yamepelekea kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuonesha ya kwamba hii tunuku ambayo Allah subhana amewapa ina sababu kubwa kabisa za kuwafanya wao kupata izza. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ana maneno mashuhuri, ana maneno ambayo ni maarufu, akionesha jinsi gani alivyojiazi na kujikweza na kujinyanyua kwa sababu ya huu Uislamu, pale aliposema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam famahma btaghayna al izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametunyanyua, ametupa izza, ametupa nguvu kwa sababu ya huu huu Uislamu. Kwa hiyo tujifakharisha, tujitembeza kifua mbele, mbele ya makafiri na mbele wenye kuabudu mioto na vinginevyo, kwa sababu ya sisi kuushika huu Uislamu, na kwa sababu ya sisi kuutetea huu Uislamu, na kwa sababu ya sisi kuulingania huu Uislamu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, Allah subhana amekupa izza sisi kwa sababu ya huu Uislamu. Allah hakuwapa izza hawa masahaba kwa sababu ya wao walidai tu kwamba wao ni Waislamu, kwamba yeye jina lake ni Umar, jina lake ni Muhammad, jina lake ni Hassan, jina lake ni Musa, khalas intaha al-amr. Yali madhumuni na vipengele vilivyosheheni ndani ya Uislamu wao walivifanya katika matendo yao ya kila siku, kuanzia wanapoamka mpaka wanapokwenda kuweka mbavu zao. Na kwa hili basi la kutekeleza hivyo, wakawa wao ni aiza, wakawa wao ni washindi wenye nguvu, mpaka maadui wanapomuona sahabiyun jali, wanapomuona sahaba, hofu zinawaingia katika nyoyo zao. Nafahamu nyinyi pale ilipokuwa inakusudiwa kwenda kufunguliwa China, mji wa Sini, mji wa China ulipokuwa unakaribia kwenda kufunguliwa, angalia mfano ule, mfalme wa China anapewa taarifa kwamba Waislamu wanakaribia katika mji wako, yeye akapuuzia hilo, akaona kama vile ni jambo haliwezekani. Taarifa zilipoanza kumfikia kwamba wanaanza kukaribia, alichokifanya aliziba ile mipaka ya wao kuingia kwa kuweka miti mikubwa, na sio hivyo tu, bali na kuwasha moto. Kumbe Waislamu tayari wameshajiandaa vilivyo kwa lengo la kuingia, na waliupita ule moto hali ya kuwa wamevaa vifaa vya kujizuia na moto. Yule mfalme akayasema maneno mashuhuri, yale maneno ambayo yanaonesha ya kwamba hawa kweli ni majemedari, na kile walichokishika ni ukweli wanakitekeleza kwenye mikono yao na matendo yao. Akasema, wallahi ma ra'aytu mithla haula law aradu khal'a al-jabal la khala'uha, sijapata kuona watu mithili ya hawa, lau wakiamua kuling'oa jabali, kulitoa mahala fulani kulipeleka mahala nyingine, hawa watu wanaweza. Na aliwaachia mji kama vile mtu anaambiwa, bwana haya kunywa haya maji. Huu Uislamu tulionao wao waliufanya kimatendo, waliuleta kwenye matendo, ikapelekea umam, mataifa yote ya kilimwengu yakawaogopa shiridhima tunkali, kundi la watu wachache, wala hawakuwa milioni 200, wala hawakuwa milioni na matilioni, walikuwa ni watu wachache. Kwa hiyo mimi ninapenda kukumbushia nukta hii kwamba hii tunuku tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala tusidogoshe wala tusidhalilishe, kwa maana ya kwamba ukajiona wewe ni mnyonge mbele ya watu wengi, ukaona hiki ulichopewa kukidhihirisha katika damnasi ya watu kana kwamba utaonekana vile vile mshamba mshamba fulani hivi, ni mtu ambaye umepitwa na wakati. Usifikie hivi. Masahaba walikuwa baadhi yao hata nguo tu, mtu ana nguo moja, kiasi cha kwamba akienda kuoga anaifua ile nguo anaianika, amekaa anasubiria pale pale. Lakini hao hapo na sampuli yao ya maisha hiyo hiyo duni, hawana mitandao, hawana utandawazi, wanaishi kibedui bedui, hali za nyuma za kimaisha. Umma uliwaogopa kwa sababu ya huu Uislamu. Sisi leo hii tuko wangapi katika huu ulimwengu? Waislamu tuko wangapi katika huu ulimwengu? Naangalia mataifa mengine jinsi gani yanavyotuangalia sisi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa mfano kwamba ni sisi tutakuwa kama vile mapovu ya nini? Ya mfereji. Kaghutha isaili. Kama vile mapovu. Unaona mapovu yalivyo kwenye mfereji na upigo yalivyokuwa hayana thamani, kitu chepesi. Ndiyo Mtume SAW ameonesha kipindi hicho mtakuwa kama hivyo. Kwayo ajisab, ajisam wala hakika, ni viwiliwili vinatembea barabarani, ni shakli za watu, ni maumbile fulani yanatembea barabarani, lakini hayana uhakika. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mimi nisirefushe sana, nirejeshe maneno yangu kwa kusema abil islamu na aba liswa, baba yangu mimi ni Muislamu, sina baba mwingine. Achili ya mbali wanaojinasibisha na makabila na mataifa na urangi na kabila, na rangi zao ziko kadha, wao ni banu fulani, idha sakharu bi Qais au Tamim, wakajifakarisha na kabila la Qais na Tamim, wakajifakarisha. Mimi nitajifakarisha na Uislamu wangu na nitautumikia midhali pale ambapo pumzi zangu zitatoka. Hili ndilo ambalo nimekusudia nilelenge katika masikio yenu kwa wakati huu wa asubuhi, wala msione hili jambo la kusoma kwamba ni jambo dogo sana. Leo mmeshaona kuna halaka za makafiri, Wakristo wamekaa asubuhi wasomesha dini yao, au wa Majusi wa Hindi hao wenye kuabudu nyota na wengineo wamekaa asubuhi wasomeshana dini yao, isipokuwa Waislamu. Kwa hiyo wewe usidharau hili, usione ni kitu ambacho kinakupotezea wakati wako, usidharau hata siku moja, bali taraji katika hilo unalofanya, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa, na hii amali ipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala imeandikwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Hawla, yalla.